Lad os endelig få en slagsang. Jeg vil have kaptajn. Sømand elsker havets blå og bølgernes brus. Han svinger sig i mast og rå, trods stormenes sus. Farvel, farvel, min elskede ven. Vi mødes vel snart igen. Farvel. Tag så mange tør, men vi fisker stadig, for det er der mad, der nok i det store hav. Men vi fisker stadig, for det er der mad, der nok i det store hav. Hav, hav. Vi går på havet i storm og sus, fornøjelsen er dårlig blandet. Vi har blandt andet uden for sande bøgernes barske brus. Vi er søgets glade gutter, der kan have torsk i land. Se hvor stolte fiske gutter sejle på det salte vand. Vi har mætte mange munde, vi har taget. Ser der var gang en sømand, som skulle til søs. Så traf han en pige og gav hende et kursus i søkort fra Drager til Ven. Hun havde, sagde han, de yndigste øjne, nogen pige havde haft i en havn. Han sagde, nu tag jeg dig, min skat i min båd, og så sejler det ud på en tørn. Vi gifter og straks og får masser af solskin og blod. Skin om natten, flettede fingre i stjernedrys, sømænd de holder af solskin og bord. Ved så skøn en strand, som man ønske kan, hist ved Kattegat og Øresundets bred. Ligger byen sådan, jeg vil synge om, for det er dog nok det bedste sted. eneste jeg vil. Jeg gider lege, du lille fiskerby. Mange glade minder gemmer jeg om dig. Jeg gider lege, dit navn har verdens ry. Passe, slå rommen i glasse og stik mig lidt kandis og rej på en spud. Skøn på er vi nok til at tage os en krop til, og rosmal og rosa er mavs for langt du. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Skøn på er vi nok til at tage os en krop til, og rosmal og rosa er mavs for langt du. Fin med kompasset, slå rommen i glasset og stik mig lidt kandis og rej på en sku. Skøn på er vi nok til at tage os en grøn til, og rosmal og rosa er bound for en gu. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Skøn på er vi nok til at tage os en grøn til. Hver gang du er i min favn, er der kun én sejr til kærhyt. Nu har solen gule unger i hver skimle regnværs pyt. Alle havnens søde piger drikker forårsguden til. Vi har øl i stride strømme, vi har sang og banjospil. Kom vi søde nyhavnspige, mig elske dig i nat. Se en simpel hønsestige, har til himlens dør jeg sat. Jeg kan sprænge alle skranker, jeg kan bryde alle bånd. Men i aften bliver jeg stille, når du tager min store hånd. Hos mor derhjemme, i kærte minde, i hendes hjerte, vil solen skinne, når jeg skal sidde igen hos hende. Hun hejser flaget, når jeg kommer hjem. Vinteren havde været lang, kold og mørk endnu en gang. Uden smil og uden sang, uden bægerklang. Ingen sko og ingen hat, kort til dit og kort til dat. Ingen sol og kærlighed, og de ved besked. Men når der kommer en mod med bananer, så har vi glemt alle sover og savn. Og den kan komme langt før end vi aner, og lægge ind i en vindende hav. Den vil vi hilse med flag og med faner. Vi går og længes hver dag i vor by. Og når der kommer en båd med bananer, så får vi solskin og sommer på ny. Hils fra mig derhjemme, hils min far. Nat, står jeg her ved skibets rat, under himlens stjerne her, ene og forladt. Under himlens høje tag, hører stjerne vingeslag, fugle trækker at og går mod nord. Som dagen er lang. Ule med snøren. Jeg kan kaster min krog, og jeg ser mig omkring, og så lader jeg timerne gå. Jeg tager den med ro, for det gør ingenting, om aldrig en fisk bider på. Jeg nyder naturen og passer mig selv. Ude med støvlen. Så snart jeg er fri, er jeg ude igen. Ude med støvlen. Hvis andre er sure, er jeg simpelthen. Ude med støvlen. En hver er jo særlig i sit himmerig. For mig må de gøre, hvad de vil. Jeg står med min stang i en lun lille vi, og nyder den fred, der er til. Jeg fanger en ørred med masser af spræl. En klar aquavita står skænket på Brita, og Havhygge Hansen giver trækspille gas. Giver den gas, giver den gas, giver den gas, giver den gas. Signorita, den byde glas. En klar aquavita står skænke på Brita, og Havhygge Hansen giver trækspille gas. Giver den gas, giver den gas, giver den gas, giver den gas. Om svarte Rudolf kan danse, ja det kan du tro, at han kan. Det lærte han hurtigt af Lola, da først han var kommet i land. Hun lærte ham tangoens fejltrin, og han er en lærende mand. Om svarte Rudolf kan danse, ja det kan du tro, at han kan. Hun lærte ham tangoens fejltrin, og han er en lærende mand. Om svarte Rudolf kan danse, kan du tro, at han kan. Den sømand han må lide langt mere ondt end godt, godt, godt. Den sømand han må lide langt mere ondt end godt. Hvis skøjterne han tærer, de glider ned så småt. Hey! Kom, hollera, hurra, de glider ned så småt. Men hører han derude, hans moder lider ondt, ondt, ondt. Men hører han derude, hans moder lider ondt. Da letter han sit anker og drejer skuden rundt. Hey! Kom, hollera, hurra, og drejer skuden rundt. Men kommer han til syden, han drikker vin med mere, mere, mere. Men kommer han til syden, han drikker vin med mere. Og spiser af de frugter, som bunden aldrig ser. Hey, kom for der rapura, som bunden aldrig ser. Og med det samme letter han på sin blanke hat, hat, hat. Og med det samme letter han på sin blanke hat. Og siger værsken jomfru, så mange en godnat. Hey, kom for der rapura, så mange en godnat. En sømandsbrud har bølgen kær, det stolte hav hun fjernt og nær betragter som sin brudeseng og vugge for sin dreng. I vinden susen stormen sprag og kanens hyl om sunkne vrag. Hun hører kun sin elskers ven, der bringer ham igen. I vinden susen stormen sprag og kanens hyl om sunkne vrag. Hun hører misunder derfor sømandslod. Hans liv er som den lette båd, der tumler om på verdens hav. Til bølgen bliver hans grav. Men selv for havens dybe bund, han priser end af hjertens grund. Den ven, som tog ham i sin fag og gav ham hæders navn. Men selv for havens dybe bund, han priser end af hjertens grund. Og det gynger, når vi går alle de kendte veje med de skønne hegn. Her er frugtbarhed og frodighed, så langsom øjet når. For hos os skifter solskin tit med regn. Vi vil tale med bønder på bøndernes sprog. Ja, i Jylland vi hygger os ved. Vi har gynget rum på havet, så det gynger, når vi går. Gud skal lov for alt det skønne dertil. Vi har gynget rum på havet, så det gynger, når vi går. Alt de kendte veje med de skønne hej. Her er frugtbarhed og frodighed, så langsom øje blår. For hos os skifter solskin tit med regn. Vi vil tale med bønder på bøndernes sprog. Ja, i Jylland vi hygger os ved. Vi har gynget rundt på havet, så det gynger, når vi går. Gud skal lov for alt det skønne.